vėjo gūsios lankstus plikį daržai, jaukiai rymau prie lango, saldus ilgesys mane aplanko, gelsvas lapas blaškus lietaus tuone, tu širdies balsu pasi. Gal per mažai, lyg išsprūdėjai.